महाभारत उद्योग पर्व सप्तत्यधिक शततमोध्याय। पांडव पक्ष के रथियों और महारथियों का वर्णन तथा विराट और द्रुपद की प्रशंसा। भीष्मवाच द्रौपदेया महाराज सर्वे पंच महारथा वैराटिरुत्तरश्चैव रथोदारो मतो मम। भीष्म जी कहते हैं, महाराज द्रौपदी के जो पांच पुत्र हैं वे सब के सब महारथी हैं। विराट पुत्र उत्तर को मैं उदार रथी मानता हूँ। अभिमन्युर महाबाहु रथयूथपयूथप समापार्थेन समरे वासुदेवेन चार्याम लब्धास्त्र चित्र योधी च मनस्वी च दृढ़व्रत संस्मरण वै परिक्लेशम स्वपितुर्विक्रमिष्यति। महाबाहु अभिमन्यु रथ यूथ पथियों का भी यूथ पति है। वह शत्रुनाशक वीर समरभूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी है। उसने अस्त्र विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। वह युद्ध की विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाला और मनस्वी है। वह अपने पिता के क्लेश को याद करके अवश्य पराक्रम दिखाएगा। सात्यके माधव शूरो रथयूथप यूथप एष विष्णु प्रवीराणाम अमर सीदित साध्वसः। मधुवंशी सूरवीर सात्यकी भी रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। विष्णुवंश के प्रमुख वीरों में ये सात्यकी बड़े ही अमरषशील हैं। इन्होंने भय को जीत लिया है। उत्तम तथा राजन रथोदारो मतो मम युधामन्युश्च विक्रांतो रथोदारो मतो मम। राजन उत्तमौजा को भी मैं उदार रथी मानता हूँ। पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मत में एक श्रेष्ठ रथी है। एतेषां बहुसाहस्रा रथा नागा हया तथा योच्यन्ते ते तनुश्चक्त्वा कुन्ते पुत्र प्रियेप्सया। इनके कई हजार रथ हाथी और घोड़े हैं जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर का प्रिय करने के की इच्छा से अपने शरीर को निछावर करके युद्ध करेंगे। पांडव सह राजेन्द्र तब सेना सुभारत अग्निमारुत वद्राजन नाह्वयन्त परस्परम। भारत राजेंद्र वे पांडवों के साथ तुम्हारी सेना में प्रवेश करके एक दूसरे का आह्वान करते हुए अग्नि और वायु की भांति विचरेंगे। अजेयौ समरे वृद्धौ विराट द्रुपदौ तथा महारथौ महावीरौ मतौ मे पुरुषर्षभौ। वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में अजय हैं। इन दोनों महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों को मैं महारथी मानता हूँ। वयो वृद्धावपि तौ क्षत्रधर्म परायण यतिश्चेते परे शक्त्या स्थितौ वीरगते पति। यद्यपि वे दोनों अवस्था की दृष्टि से बहुत बूढ़े हैं तथापि क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले वीरों के मार्ग में स्थित हो अपने शक्ति भर युद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। संबंध के न राजेन्द्र तौ तो वीर बलान्वयात आर्यभृतौ महेश्वासौ स्नेह पाशिता। राजेन्द्र वे दोनों नरेश वीर्य और बल से संयुक्त श्रेष्ठ पुरुषों के समान सदाचारी और महान धनुर्धर हैं। पांडवों के साथ संबंध होने के कारण वे दोनों उनके स्नेह बंधन में बंधे हुए हैं। कारणम प्राप्य तो उदरा सर्व एव महाभुजा शूरा वा कातरा वापि भवन्ति कुरुपुंगव। कुरुश्रेष्ठ कोई कारण पाकर प्रायः सभी महाबाहु मानव शूर अथवा कायर हो जाते हैं। एकायन गता वेतो पार्थिव दृढ़ धन्विदो प्राणास्त्यक्त्वा परम शक्त्या घटितारो परम तप। परम तप दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले राजा विराट और द्रुपद एकमात्र वीर पथ का आश्रय ले चुके हैं। वे अपने प्राणों का त्याग करके भी पूरी शक्ति से तुम्हारी सेना के साथ टक्कर लेंगे। पृथक अक्षौहिणीभ्यां तावुभौ संयति दारुणौ संबंधि भावं रक्षन्तौ महत्कर्म करिष्यतः। वे दोनों युद्ध में बड़े भयंकर हैं अतः अपने संबंध की रक्षा करते हुए पृथक पृथक अक्षौणी सेना साथ लिए महान पराक्रम करेंगे। लोकवीरौ महेश्वासौ तत्त्वात्मानौ च भारत प्रत्ययं परिरक्षन्तौ महत्कर्म करिष्यत। भारत, महान धनुर्धर तथा जगत के सुप्रसिद्ध वीर वे दोनों नरेश अपने विश्वास और सम्मान की रक्षा करते हुए शरीर की परवाह न करके युद्धभूमि में महान पुरुषार्थ प्रकट करेंगे। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ि रथातिरथ संख्यान परवड़ि सप्तत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 170वां अध्याय पूरा हुआ।